سورة الأعراف درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ونادى وازبوكي أصحاب الأعراب أخوان دان دا ديوال والا رجالا سڑي يعرفونهم في جنب دي لرا بسيماهم پنخو نخانو دا ديبان دي قالو نبو ايدا أصحاب أعراب دغي خلقو تا ما أغنى عنكم دفنكو استاسونا جمعكم أغا جمعكو الاستاسو اغا مالون استاسو وما كنتم تستكبرون اغا چوئی تاسو چزان غڑ گنل. مکالمات دو خواندانو دو جنت او دو خواندانو دو جهنم ذکر شو، نو بیا مکالمات تا اغا خلقو دو طرفنا چه دو جهنم او دو جنت پا منس که اصحاب الاعراب ورتویلی شی چې په هغه اوچت ځای باندې به هغې ولاړي، نو چې کله دی څه په نښو نښانو باندې دا جهنمیان وپېژني، نو دې جهنمیانو ته به وایي چې تاسو په دنیا کې ځان ته مالداره وې او تاسو ځان مالداره ګڼو او ځان ته د غټو نسبت کوو او ځان غټ ګڼو او تاسو دا وې لکه څنګه چې مونږ دنیا کې د خوشحالۍ ژوند تېرو، اول خو خیرشتین او کشی نمونگ با دنیا دا جوان نعل تا هم خیستا جوان تیرو. نو تا پوست پتیو کی چه ستاسو آغا مالونا، ستاسو آغا مالداره، ستاسو آغا داوی، ستاسو آغا تکبر آغا نن کم زیست چر تلرد، ستاسو لی سپ کار را آغی، ستاسو دا پارا سپ پیدا آغی وکڑا، اولتا تاسو په دنیا کې هغه خلکو ته چې الله تبارک و تعالی په ایمان باندې هغې منور کړي او الله تبارک و تعالی ورته د ایمان هغه دولت نصیب کړی، نو تاسو به د هغې متعلق خبرې کولې چې یاره دا خو ډېر کمزورې خلک دی او دا خو دنیا کې وګوره د دې حالت داسې دی او دی داوی کوي چې داسې ماڼۍ بهوي، داسې ځوانۍ بهوي، داسې خوراکونه بهوي، داسې ځوانې پیغلې ښځې بهوي او داسې علمان هلکان چې خدمت ته به ولاړي دې ته وګوره او داسې مقام ته وګوره. نو دا غی متعلق پتا سوی دا اصحاب اعراب بورته وای اها اولئ الذین اقسمتم، ای دا اغه کسان دی چې تاسو قسمونه خوړل لا ینالهم الله برحمه، چې وبن رسیږي دی ته د الله طرف نه رحمت، ادخلوا الجنه ورته به ویل شي چې داخل شي جنت ته، لا خوف علیکم نبوی پتا سباندې یرا، ولا انتم تحزنون او نب شیتا سو غم جن. الله تبارک وتعالی به داسې خلکو ته چې تاسو په دنیا کې د دې متعلق پوي چې الله د دې چې کوم ځان د پاره کوم محلات او کوم خوشحالۍ د آخرت متعلق دی داوی کوي، دا داوی په دروغ دی او دا غلطی دی، او دی ته به د الله تبارک و تعالی داسې رحمت څنګه ورسی؟ الله تبارک و تعالی د طرف نه به هغه خلکو ته چې دی په دنیا کې سپک ګڼل او د دې په خپلو نظرونو کې ورته سپک کتل، الله تبارک و تعالی به ورته وفرمایي ادخلوا الجنه، داخل شئ جنت ته، لا خوف علیکم نه به ویره په تاسو باندې، ولا انتم تحزنون او نه به شئ تاسو غمجن. ونادا اصحاب النار، اواز به وکړي خاوندان د اور والا اصحاب الجنت خاوندانو د جنت تا ان افیدو علینا من الماء چرا توی کئی پا منگمائی دو بونام او مما رزقکم اللہ یاد آغسنا چی رزق در کڑی تاستا اللہ قالون وائب دا جنتیان ان اللہ اکنن اللہ تعالی چی دے حرمهما حرام کڑی دی دا دوار سی زنا علی الکافرین پا کافرانو ماندے دنیا کے خور سرٹو کے کولے سورۃ الصواد کے براشی بہا سات نمبر آیات کے وقالو ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار وقالو ابوئدا جهنم یان ما لنا لا نرى رجالا سشوی دی منگلرا چنوینو منگا غسڑی یرا غسڑی خود جہنم کی نخکاری كنا نعدهم من الاشرار چی منگ بور تشاریان شاریانوی چی رز منگ مکا کی سمرخ کلی کلی کلوی غیوا سمرخ کلی زمنگ تبر تبر داریوا او سمرخ زمنگ کلی کبیلی او کلی رشت دارای وی اگر رشت دارای را لطس نسکری اگر روری را لطس نسکرا دا سه شاریان را غیلی دی یردی مکا کی زمنگ اگر روری ختم کری زمنگ اگر دمرخ کلی اتفاق الار ختم کو یره مون خو هغه شریان نه وینو چې مونږ به ورته مکه کې شریان وی دا رنګې نن وګوره چې چا هم په کلي کې په ملک کې یا په یو وطن باندې د الله تبارک وتعالی د توحید حق خدمت کړی دی هغې ته خلکو شریان ویلی دي دی راغلی دي او دی داسې مسئلې کوي چې د هغې په بیان سره خلکو کې توړ پیدا کوي توړ اختلاف پیدا کوي نو اسی زتا پوس کوما چه کلتا قرآن نی ویلی او پی او ملک قرآن نی هم شوی او آغاز ای که دا قرآن مسلا چا نیز دکری نو حال تا کم نظام چلیگی دا خلکو دا خواهشاتو نظام چلیگی دا خلکو دا مرضی نظام چلیگی او منگ تا اللہ تبارک و تعالی پر مائلی دی وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون تاسو با زما عبادت کوئی نو زما عبادت که منگا بی موارا اوخ چی بی موارا شی چی پا کم طرف لر خواخی داو چی موار ورطایی یا کنٹرول ماندی دارنگی اس پی تا چی عملو نی نا کنٹرولی که کنٹرول نی نو اس پا خو بغیر کنٹرول بغیر دا عملو نی نکس چاره روان شي نو پکا هر ځای باندې لړن ځان سره به دې تباہ کوي دغه رنګ که موږ د خواهشاتو پسې روان شو موږ ته الله ملونه چولې دی چې تاسو مسلمانان به د یو دایرې په دن نه اوسیږئ د هغې دایرې نه به بهر نه وځئ او چې وځئ کله ووتېدی په غلطۍ سره توبه به وباسئ بیا به دې دایرې ته ردن نه کیږئ صحیح ده داسې که نه ده نو آیا چې کوم خلق دا دین د خواهشاتو تابع ګرځي نو آیا هغه خلق شریان دی او کنه کوم خلق چې د الله د قانون مطابق ځان چلول غواړي شریان دی نو آیا ظالمه شر او اختلاف قطا جوړ کړی دی چې زه د تعاملونه اچوم چې راشه ما سره د قرآن او د حدیثو او د نبی علیه السلام دین ما سره ومنه نو دی به وایي نه داسې عملونه خو موږ چې کوم دی ځان ته نه اچو داسې دایره خو موږ ځان ته نه جوړو چې موږ په بې دایره کې اوسیږو موږ خو به کم از کم خپل د دنیا هم څه روزګار د دنیا هم څه کاروبار د دنیا هم څه تابعداري د ورور بهیي خوشحالول نو بس که د ورور بهیي خوشحالول شي دنیا چلول شي بیا خو بې عملونې ګرځه نو چې څوک ورته عملونې اچوي اغیت شریان وی نو دی به د قیامت پر ورځ به وی چیرې منګ وا ته شریان شریان وی هغه غو منګ نه وینو په جهنم کې نو چې کلا الله تبارک وتعالى دغه شریان چې دی به ته د شریان نسبت کو دی جنت ته لړ شي او دغه خلک چې ځان ته تکبر او د ډیر د اوچتو نسبت کو اغي جهنم ته لړ شي نو جهنم نه باوازونه کوي چې کله دی ویني ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه اواز بوکی خوندان د ور خوندانو د جنت ته ان افیدو علینا من الماء چراتوی کئی پا مغمائی دو بونا یرا منگلی او گوٹو برا کئی دیر تگیو دیر پا سخت سختی کیو دیر پا گرم گرمی کیو دیر پا سخت اور کیو منگل لگو برا کئی او مم ما رزقکم اللہ یاد آغا سنا چی رزق در کڑے تاستا اللہ تعالی اگر رزق یرا یونونا روٹے خورا بانی اخروی چې دا تاسو له الله تبارک وتعالى کوم قسمه قسم نعمتونه درکړي دي نو تاسو خو به دنیا کې وی چې دې نعمتونه ځان مستحق وګرځوا چې بیا التا پیمانه نه قالو نو اي بدا جنتيان ان الله یقینا الله تعالی چې حرمهما حرام کړی دي دا خوراک او دا سکل علی کافرین په کافرانو باندې تاسو ته پته نشته تاسو ته دنیا کې پیغام درکړی شو چ ځان مستحق د دې انعامات وګرځوي خو تاسو چرته زمون خبرې منلې تاسو چرته د قران او د سنت دستور منو تاسو خو دغه دستور نه انکار کو نو چې کله تاسو انکار کړی دی نو د انکار د وجې نه تاسو حتی دا چې دی جهنم ترا دن نشوي اوس دلته داسې زونه الله تبارک وتعالى په کافرانو حرام کړی دی الذين اتخذوا دينهم اوس تتخي چ آیا د الله په دې کافرانو باندې حرام کړی دی نو د دې کار په دنیا کې سو نو کار دې ته خی الذين اتخذوا دا کافران هغه کسان دي چې نیولیو دینهم دین خپل لرا لهوان پټوکو سرا ولعبا او پلوب سرا پټوکو او بس سرا خپل دین نیولیو وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کیو چولیو دی لره ژوند د دنیا فاليوم ننساهم ننرز منغا پري خود الديلرا كما نسو لقاء يومهم هذا لك سنگا چه دير کروا ملاقات دير کروا ملاقات تروز دي دي چه داده سنگ چه دي زما قرآن پو دنیا کے پري خود او انو دغرنگ اللہ تبارک تعالی وي منغا چه دير کروا اغا ملاقات تو قیامت تروزی دروزی دیدی چه دادا وما کانو بی آیاتنا یجهدون آغا چودی زمان پایاتونو مانده انکار کون کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی یو دا چی دین پتوکو و پابسو نیولیو دیو مرد دادی سٹوکی کئی دادی چی کمکار کئی دا خونوی دین دے دا خو زمان دا پلانانو مشرانو دین ندے نو دی دین سر بے ٹوکی ٹکالے کولے تر اغلی او د توحید توحید مسله بیانای بل مسله جو نشته بغیر د توحید نه بغیر د سنت نه نو ټوکو نسبت وته شروع کی پتوی بل ګول شروع کی دا شریان دا وابیان دا پنج پیریان دا مختلف قسم پتوی بل ګول شروع کی وغرتهم الحیات الدنیا دوک کی چولیو دی لر ژوند دنیا وجا دین ته د ټوکو او د عباسو نسبت کولی سو ګرځیدل چې د دنیا په ژوند باندې یو سړی دوکه شي فلیوم نن رضی ننساهم موږ پرېښودل دی لرا د څه نه د خپل رحمت نه کما نسو لقاء یومهم هذا لکه څنګه چې دی را کړیو لکه څنګه چې دی را کړیو ملاقات تر ورځې دی دی چې دا دی الله پاک وایي زما سره د مخامخ کېدونه او د حساب کتاب کولو نه دی انکار کړیو نن موږ د خپل رحمت نه دی پرېښودل ایر مې کړو نو الله تبارک وتعالى نه خو سیریږي نه نو ما نه پرېښودل د خپل رحمت نه چې ما پرېښودل دی لره د خپل رحمت نه لکه څنګه چې دی ایر کړو ملاقات تر ورځې دی دی چې دا دی وما کانو بی آیاتنا یجهدون او هغه چې ودي زمونږ په آیاتونو باندې انکار کوونکي سو وجې ذکر کړی یو دا چې دین ته د ټوکو نسبت کړو او د عباسو نسبت یې کړو دویم دا د دنیا ژوند معنی دوکه شوی وو دریم دا چې د الله تبارک وتعالى د ملاقات اگر وز هغه هیره کړی وه او دریم سلورم دا چې د الله په آیاتونو باندې انکار کوونکی وو نو سبب ولا د الله تبارک وتعالى د عذاب د دې وجې نه وګرځېد د دې وجې نه دین سره چې شوک ټوکې او ملنډې کوي یا د حق پرستو خلکو سره بعض سړی تا به ګیټې ښکاره کړي وایي دا بډ بڑی وهون کی رال لوی دا پس پک نظر ورته وای بڑی وهون کی رال یارا بڑی وهون کی دینه ولی دلی واشوی نو دا پټو کومه نسبت دارنګي چا بغیر پریخي بعض خلکو هغه ګیری ته نسبت چې کم دی وایي څه د چیلي ګیره دی پرې ایښی ده مړه نه که هر څنګه عمل یو سړی کوي خو ته د نبی علیه السلام سنت په سپک نظر مه ګوره که هغه عمل په ګیری سره غلط کوي خو ته ګیری ته نسبت ته غلطو مه کوه ځکه چې دا سړی غلط دی ګیره خو چې کم دی نو هغه سنت د نبی علیه السلام دی نو بعضې خلک ملنډې شروع کی د انسان د هغې حلیې سره چې هغه حلیه هغه د سنتو اختیار کړي د هغې سره چېرې ټوکې ملنډې وکړې کافر شوی د نبی علیه السلام د یو سنت سره ټوکه او ملنډه کول هغه کفر ته ځان غورځول دي دا وجه دنیا چې کم دی دی ټوکې او مسخرې ګرځولې وې او د دنیا ژوند چې کم دی دا ټوکې او ټکالې ګرځولې وې نو دین سره ټوکې او ټکالې کول او د دنیا ژوند چې کم دی هغه په دوکه کې ځان غورځول د دې وجې نه دا سبب د انسان دپاره د علاقت او د تباهۍ ګرځي ولقد جئناهم او تحقیق راتله کړیو موږ دی ته کتاب ان په کتاب سره فصلناهو چې واضح کړیو موږ دی کتاب لره علی علم په خپل علم سره هدن هدایت و رحمتا او رحمتو لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راړي الله تبارک وتعالی وایي دغه سیمې نو پریخي دا ټول عادتونه په کې وخو د ټولو عادتونو نه د منې کولو دپاره الله پاک وایي ما یو کتاب در لېږلی نو اوس چې دا کتاب ټپ کې او څوک یې وایي نه څوک یې زده کوي نه نو آیا ته به د کتاب نه څنګه هغه علم راوچتی او راخلی به چې الله د پاره د هدایت او د رحمت ګرځولی دی نو هدایت او رحمت خو هله دی چې ته پې ځان پوه کړي چې یو سړی پې ځان نه پوه کړي نو هغه 200 ځله د یو ټکي وایي چې د ټکي په مطلب نه پوهېږي او په مقصد یې نه پوهېږي نو هغه مطلب او مقصد چې ته د یو ټکي نه نشي اخیستی نو که ته ټول ورځ وایي چې اوبه اوبه اوبه تاسو په ایمانداری وایي ستاسو تنده به ماته شي که ته ووایي چې تمام ورځ روټای روټای روټای ستاسو لوږه به ختمه شي دغه رنګې هر یو څیز راواخله ته په خوله وایه خو عملي ژوند کې مه راوله عملي کار کې یو څیز مه راوله قرآن وایه عمل کې مه راوله تا له د قرآن وینا څه پایده درکوي ماله څه پایده راکوي پایده به هله راکوي چې زوام اوبه دي او خولې ته یې ورواچوم او ویسکمه زما تنده به ختم شي روټای اله ده چې زه یې راواخلم او خولې ته یې دننه کړم او وی خورم زما لوږه به ختمه شي نه دا دین دور سپک چې بغیر د نوړی نه خوستا خیټه خیټورۍ نه مړیږي او بغیر د دین نه په عمل کولو باندې ته چې کم دی نه دین نه کامل ځان حساب کړی دی نه نه بلکې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ما کتاب را لېږلی دی او واضح په دې کې مې دغه خبرې لیکلي دي چې د دې په وجه باندې تاسو سبب د الله د هدایت وګرځئ چې رهنمایي درته میلاو شي د قرآن نه نو وایي علی علم سره د خپل علم نه قرآن د الله تبارک وتعالی علم دی چې نازل شوی دی موږ ته هغه دا علم موږ ته را لېږلی دی هدن هدایت دی و رحمتا او رحمت دی دا دو سیزونه یو دا چې رهنمایي ستا کوي نیغلار د تسمی دنیا کې به صحیح اخرت کې به صحیح صحابه رضوان الله اجمعین ولی جوان خسته شو چې قرآن دستور وګرځاو او دارنګي دنیا کې ول سبب د رهنمایي وګرځیدو اغي په نیغلار روانو ولی قرآن باندې عمل کړو او د اخرت لپاره او د مرګ لپاره پس او په دنیا کې ومه الله تبارک وتعالی دا رحمت کتاب را لېږلی دی نو د دې وجې نه دا کتاب مې در لېږلی دی دا نه چې تاسو مې دغسې پرېښودی یئ نو سره د دې نه چې یو سړی د دې نه دا علم او هدایت او رحمت مستحق ځانو نه ګرځئ نو هغه پوه شه چې د دې نه محرومه شو نو الله پاک وایي دا د چا دپاره دي لقوم یؤمنون دپاره دا قوم چې ایمان راوړي چې ایمان راوړي هغه به دا کتاب د خپل ځان د پاره د هدایت د علم او د الله د رحمت دا سبب ګرځي الله دې دا زمونږه همیشه همیشه د پاره نصیب کی ونادى اصحاب الاعراف اواز بو کی خوندان دا غ دیوال والا رجالا سړي يعرفونهم چې پیجنې بدیل را بسیماهم په نخو نخانو د دی باندې قالوا نوای بدی ما اغنا عنكم دپنک استاسنا جمعكم جمع کولو د مالون استاسو وما کنتم تستكبرون آغا چې وای تاسو چې ځان غټ غنو نن تاسو نه آغی سيزونو د الله د عذاب نه دپاو نکړه اها اولئک الذین اداغ کسان دی اقسمتم چې تاسو قسمونه خوړل لا ینالهم الله برحمت وبن رسیږي دیتا الله پر رحمت ادخل الجنه دا جنتیان دی چې تاسو دی ته بد الله رحمت ون رسیږي الله پاک په فرمایي ادخل الجنه داخل شي جنت لا خوف علیکم نبوی رب تاسو باندې ولا انتم تحزنون ونب شي تاسو غمجن ونادى اصحاب النار واسبو کی خوندان د اور والا اصحاب الجنه خوندانو د جنت تا ان افیدو علینا من الماء چراتوی کی په موږ مای د وبونا او مما رزقکم الله یا دا اغنا چې رزق درکړی تاسو ته الله قالو نوای بدی دا جنتیان ان الله یقینا الله تعالی چې د حرمهما حرام کړی دا اسکل او دا خوړل علل کافرین په کافرانو باندې د جنت تا الذین اغه کسان نتخذو دینهم چې نیولې ودي دین خپل لرا لهون ولعبا پټوکو او لوبو پټوکو او ابسو وغرتهم الحیات وغرتهم الحیات الدنیا دوګه کی چولې دی لر ژوند دنیا فاليوم ننساهم ننرزی منګ پرې خودل دی د خپل رحمتنا کما نسو لقاء یومهم هذا لکه څنګه چې دی هر کړه ملاقات تر وځي دی چې دا دی وما كانوا بآياتنا يجحدون او هغه چې ودي زمون پایاتونه باندې انکار کوونکی ولقد جئناهم او تحقیق رات لکړی موږ دیتا بکتاب ان په کتاب سره فصلناه چې واضح کړو موږ دی کتاب لرا بیان کړو موږ دی کتاب على علم سره د خپل علمنا هدن هدایت او دا کتاب ورحمتن او رحمتو لقوم يؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راوړي.